nasılsınız? Hepinize hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler efendim. Tam akşam akşam da mevzuyu iyi bulmuşsun ha. Cinlerle alakalı mevzu. Sami, insanları mı cinletireceksin? Ne yapacaksın? Osman'ım hoş bulduk. Sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Allah razı olsun. Buradaki arkadaşlarımızın selamı var. Sıradaki mi o idi? Tamam. Tamam Samicim, insanlar cinlenirse karışmam bak ha. Kapı şey yaptı ama acaba gelen mi var? Neyse, Abdurrahman ilgilenir. Abdurrahman ilgilenir. Darul Beka. Teşekkür ederim. Allah razı olsun efendim. Elhamdülillah ala kulli hal. Ente keyfe halik ya ahi? Evet, çok şükür iyiyiz. İstersen Hikmetçiğim, senin bir sorun vardı. Senin sorunu alayım. Sorunun cevabı olarak belki bir ders konusu şey Hocam yapabiliriz. benim sorum şu olacak. Sahabe söz ve uygulamaların dindeki yeri nedir? Yani Sahabe. sahabenin sözlerini, bazı uygulamalarını nasıl anlamak durumundayız? Bunu Tamam. biraz açıklama yaparsanız bize. Evet. Çünkü bazı yerlerde sahabenin bazı Evet. sanki Resulullah'ın sözlerine muhalifmiş gibi bazı sözlerle karşılaşıyoruz. Evet, Böyle durumlarda nasıl davranmamız bazen lazım? sık sık bazen sık sık duyduğumuz, karşılaştığımız konulardan bir tanesidir. Zannedersem konuyla ilgili birkaç sefer yine ders yapmıştık. Hatırlayanlarınız varsa, sahabe söz ve uygulamalarının dindeki yeri başlığı altında da bir ders yapmıştık. Bilmiyorum, bunu hatırlayanınız var mı? İnşallah bu sorunuz çerçevesinde biz de bu akşamki zaman dilimini değerlendirebiliriz. Evet. Biraz geniş tutalım o zaman. Madem ki konu bu, ben bunu önemli görüyorum, ehemmiyetli görüyorum. Bunu biraz geniş tutarak inşallah bir şeyler anlatmaya çalışalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu min şurûri enfusina ve min seyyiâti amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعاذنا الله وإياكم من النار. الله عز وجل bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Gerek buradaki real ortamdaki kardeşlerimiz, gerekse sanal ortamındaki kardeşlerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Evet, sizler de olmasanız biz gerçekten paslanacağız yani. Tabiri caizse geliyorsunuz, bizleri teşvik ediyorsunuz. Allah'ın dini ile alakalı bir şeyler konuşmamıza vesile oluyorsunuz. Evet, kardeşimizin biraz önce bir sorusu vardı. Soru, sahabe söz ve uygulamalarının dindeki yeri nedir? Zannedersem bu tür soruların sorulma sebebi, kendisinin de ifade ettiği gibi, bazen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve uygulamaları ile sahabe söz ve uygulamalar arasında bir tezat veya tezatmış gibi görünmesinden dolayıdır. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sakalınızı azat edin ifadesine rağmen bir bakıyorsunuz ki İbni Ömer ne yapmış? Sakalını tutmuş, bir tutamdan sonra kesmiş. Sahabenin bu uygulaması ki aktarırken de bazen kendi sözlerinde katmışlardır yanlışlıkla ki bunlar inşallah izah edilir. Resulullah'ın sözlerini nasıl anlayacağız bu anlamda? Ses gelmiyor mu arkadaşım? Sesin şey olması gerekir. Ses. Bir ses olay, ses net diyorlar. Anlaşılır mı efendim? Sesimiz anlaşılır mı? Ayar yapalım şimdi, boşuna konuşmayalım. Ses iyi olması lazım. Tamam, ses iyi. Zannedersem sizin gümbür gümbür diyorlar. E yeter arkadaş. E gariban, gariban Osman, seninle bu ortamda tanıştım tanışalı sen duyma problemin var. Allah senin iyiliğini versin. Gariban Osman, mikrofonu senin yüzünden ağzıma sokuyorum. Allah iyiliğini versin senin. Ah, biraz daha yaklaştırdım. Tamam. Gariban Osman yazmış. Neyse. Evet. Şimdi neyse, suç sizin değil tabii ki. Neden sizin olsun? Siz sohbetlerimizi dinlettiğiniz için bizim olmadığımız ortamlarda kayıt olarak herhalde daha güzel, daha net çıkmasını istiyorsunuz. Allah razı olsun. Allah Azze ve Celle razı olsun sizlerden. Şimdi değerli arkadaşlarım, şurasını hiç unutmamamız gerekir ki, beşer olarak kararları asla tartışılmayan, din adına ortaya koymuş olduğu hükümleri kabulde herhangi bir sıkıntı duyulmayan, ortaya bir hüküm koymuş, ortaya koyduğu bu hükümden dolayı insanların kalbinde herhangi bir sıkıntı duyulmadan kabul edilen ve her ferdi bağlayan tek şer'i otorite sahibi, beşer olarak ama tabii ki, tek şer'i otorite sahibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bunun altını iyi çiziyoruz değerli kardeşlerim. Çünkü bu kullanmış olduğumuz bu ibarenin içerisinde ders biraz dallanıp budaklanacaktır. Daha doğrusu bu özlü ifadenin şerhi mahiyetinde olacaktır dersimiz. Beşer olarak kararları tartışılmayan, din adına ortaya koymuş olduğu hükümleri kabulde herhangi bir sıkıntı duyulmayan ve her ferdi bağlayan tek şer'i otorite sahibi zat kimmiş? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'miş kardeşler. Neden? Neden? Çünkü Allahu Azze ve Celle'nin yeryüzünde dinini teşri kılmaya memur kıldığı tek zat odur. İşte onun içindir. Rabbimizin dinini yeryüzünde teşri kılmaya memur kıldığı zat odur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan başka hiç kimsenin ne hüküm koyma selahiyeti vardır. Yani teşri de hüküm koymaya selahiyeti asla yoktur. Velev ki bu zat, makamı, mevkisi ne olursa olsun, velev ki bu zat sahabe olma gibi bir imtiyaz sahibi de olsa, konumuz buysa, insanlığın efendisi olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en hayırlı nesil bunlardır, öyle mi? Yani sahabe. Velev ki sahabe olma gibi bir imtiyaz sahibi de olsa insan, öyle mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözünün üzerine söz asla kullanamazlar. Onun koyduğu hükümleri kabulde de herhangi bir sıkıntı duyamazlar. Ve duymamışlar da zaten. Dinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin farz kıldıklarından başka farz, diğer bir ifadeyle emir. Emir farzdır. Vacip farzdır değerli kardeşlerim. Bunlar hep eş anlamlıdır. Resulullah'ın farz kıldıklarından başka farz, haram kıldıklarından başka haram, müstehap kıldıklarından başka müstehap, mekruh gördüklerinden başka mekruh, mubah kıldıklarından başka mubah yoktur. Bu şekildeki bir otoriteye sahip olması, Allah'ın kendisine inzal buyurduğu bir yetkiden dolayıdır. onun beşeri bir yetkisi değildir. Muhammed Mustafa'nın yetkisi değildir. Din adına onun ağzından neler çıkmış ise unutmayınız kardeşlerim. Yani bu bir ayet olsun, hadis olsun. Din adına onun ağzından ne çıkmış ise, bununla beraber din adına onun yanında bir şeyler yapılırken onun sukut geçmesini dahi ne yapmıştır? İslam teşriği görmüştür. Sünnet kabul etmiştir. Dinle alakalı ne kadar inanç ve uygulamalar varsa Allah tarafından kendisine indirilmiş şeylerdir kardeşler bunlar. Bunun en açık ve net bir ifade şekli in ettebi'u illa ma yuha, ben ancak bana vahyolunana tabi oluyorum. Ve ma yentiku anil hava in huwa illa vahyun yuha. Ayetleri hatırlarsınız. Şimdi bu iki ayeti celleyi iyi düşünün kardeşler. Birincisinde ben ancak bana vahiy yolunana tabi oluyorum. Resulullah'ın din adına tabi oldukları şey vahidir kardeşlerim. Ben ancak bana vahiy yolunana tabi oluyorum. Bu çok önemlidir. Tabi olduğu her şey vahye tabidir. Vahye uygundur. O heva ve arzusundan konuşmaz. Onun konuşmaları kendisine ilka edilen bir vahidir. Din adına konuşmaları vahye tabidir kardeşlerim. Bu ayetlerde gayet açık ve net bir şekilde açıkça anlatılıyor, anlaşılıyor. Dinle alakalı Resulullah'tan ney sudur etmişse bu Allah'tan kendisine indirilendir kardeşlerim. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilene uyun. Kendisi uyduğu gibi bize de Rabbinizden size indirilene uyun diyor. Allahu Azze ve Celle. Değerli arkadaşlarım, o Rabbisinden kendisine indirilene tabi olduğu gibi, biraz önce de ifade edildiği gibi insanları da, etrafındaki insanları da buna davet etti. Allah'tan inen gerçeğe davet etti. Rabbinden sana vahyedilene tabi ol ifadesi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. وَاَتَّبِعِ مَا يُوْحَا اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكِ. Bu Resulullah'a hitap ediyor. Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Biraz önce de bir ayet okuduk. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum diyor. Öyle mi? Gayet açık ve net bir şekilde. Ondan sonra da bize hitap ederek Rabbimiz اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Buraya iyi dikkat ediyorsunuz. Rabbinizden size indirilene uyun. Eğer bu ayeti celile var ya sadece tek başına bu anlamda ittiba hususunda tek başına bu anlamda ele alınsa vallahi hiçbir problem kalmayacaktır. Ama basiretli bir şekilde anlaşılması gerekir. Rabbinizden size indirilene uyun, sakın ondan başka dostlar edinip onlara uymayın. Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Araf suresi ayet 2 kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle burada tabi olacağınız şey benden size indirilen şey olmalıdır. Bunun adına din hususunda uyacağınız asla başka bir şey olmasın. Başka hiçbir şeyi din adına dost edinmeyin. Onu kendinize yakın görmeyin. Kendinize metot edinmeyin. Menheç edinmeyin. Benden indirilene uyun. Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Eğer bu öğütü hakkıyla anlamış olsak kardeşlerim, Rabbimizden indirilen bize yeter ve artar da tabiri caizse. Öyle mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine indirilene harfiyen tabi olmuştur. İnsanlığın içerisinde şeriatı en güzel yaşayan fert oydu değil mi arkadaşlar? Topluluk da sahabeydi. Fert Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'di. Topluluk ise sahabeydi kardeşlerim. O kendisine indirilene harfiyen uymuştur. İnsanlar arasında vuku bulan müşkülatları da yine kendisine indirilen vahiy ile telafi etmiştir. Onunla halletmiştir. Bizim gibi çeşitli mukayeseler yapmamıştır. Allah Azze ve Celle Kerim kitabında فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ وَلَا تَتَّبِعِ اَهْوَاءَهُمْ amma ca'ake minel hak. Onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet. Ve sana gelen haktan ayrılıp sakın onların keyfine uyma. Maide suresi ayet 48 kardeşlerim. Burada hakemlik yapacak olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasında hakemlik yapacak. İnsanların sordukları sorularını cevap edecek, cevaplayacak. Öyle mi? Onların aralarında hüküm verecek. Ama neyleymiş? Rabbinden sana indirilenle onların aralarında hükmet. Ve Rabbimizin neyi indirdiğini herhalde defalarca anlatmışızdır. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ Allah sana kitabı ve bir de hikmeti indirmiştir. Bu ayet bununla eş anlamlı ayetler ve bunun tefsirini yapan hadis-i şeriflerde açıkça anlatıldığı gibi Rabbimizden Resulullah'a inen, onun da kendisine ittiba ettiği, tabi olduğu vahiy Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnettir. Bu ayetin anlamı ise kardeşlerim, insanların arasında Rabbinin sana indirdiği Kur'an sünnetle hükmet. Kafana göre hareket etme. Allahu Azze ve Celle biricik kulu Muhammed Mustafa'ya Maide suresi ayet 48'de fehkum beynehum bima enzelallah. Onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Kimsenin keyfine uyma. Resul için bu böyle ise bizim için dünden böyle olmalıdır. Biz de kendi aramızda dini mevzularda ne yapacağız? Allah'ın indirdiği ile hükmedeceğiz değerli kardeşlerim. Yani kitap ve sünnetle hükmedeceğiz. Bildiğimiz hususlarda. Bilmediğimiz yerde bilmiyoruz diyeceğizdir kardeşlerim. Evet. Artık bu ve bununla eş anlamlı ayeti celleler neyi gösteriyor? Gösteriyor ki mükellef olan herkes, Resul dahi bunun içerisinde Rablerinden kendilerine inene tabi olma mecburiyetindedirler. Öyle mi? Aralarında vuku bulan meseleleri halletmede Kur'an'a, sünnete başvurma mecburiyetindedirler. Resulullah'ın yanıldığında da nasıl ki vahiy iniyorsa, öyle mi? Onu bile nasıl ki vahiy düzeltiyorsa, unutmayınız kardeşlerim, vahiy yani kitap ve sünnet her konuda bizim için ölçüdür. Hatta ve hatta böyle bir hakemliğe başvurmayanları sert bir dille kınıyor Allahu Azze ve Celle. Öyle mi? Rabbine andolsun ki onlar aralarındaki çekiştikleri işlerde seni hakem tayin etmezlerse, seni hakem tayin ettikten sonra senin verdiğin hükme içlerinden bir sıkıntı duymadan tam teslimiyetle teslim olmazlarsa la yu'minune, iman etmiş olamazlar. İman etmiş olamazlar. Allahu Azze ve Celle bu ayeti cellenin baş tarafında yeminle ifade buyuruyor. Rabbine and olsun ki onlar aralarında çekiştikleri mevzularda, onlar derken kim? İnsanlar. Allah'a itaat etmeye çalışan, ben Müslümanım diyen kişiler, kimseler kardeşim. Allah'ın yönlemiş olduğu, örnek ve önder olarak bizlere göndermiş olduğu Resulullah'ın hükmüne başvuracağız. Ve bir de içimizden hiçbir sıkıntı duymadan kardeşlerim. Hiçbir sıkıntı. Ona geleceğiz. Elbette ki öyledir. Evet. Allahu Azze ve Celle'nin biricik örnek ve önder olarak bizlere seçtiği, gönderdiği Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her konuda hakemdir ve verdiği hükümlerden dolayı da Müslümanların hiçbir sıkıntı duymamaları gerekir kardeşlerim. Hiçbir sıkıntı duymamaları lazım. Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah işitendir, görendir. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Şimdi bunlar baş taraftaki soruyla ne alakası vardır sakın demeyesiniz. Mutlaka bir alakası var. Alakası olmasa hazırlanmaz. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Ey iman edenler! Bu ayetin ilk muhatabı olan insanlar sahabelerdi kardeşler. Sahabelerdi bunlar. Öyle mi? Sahabelerdi. Sahabelere diyor Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Ne anlamamız lazım Allah ve Resulünün önüne geçmeyin? Allah'ın kitabındaki ayetlerin, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesindeki hadisi şeriflerin üzerine söz takdim etmeyin. Herhalde koşu yaparak Onların önüne geçmeyin, anlaşılmaz. Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Kur'an ve sünnetin önüne geçmeyin. Ve bu ayetin ilk muhatabı olan insanlar sahabeydi değerli kardeşlerim. Hucurat suresi ayet 1. Yazıyoruz bunu bir kenara. Ey iman edenler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah işitendir ve bilendir diyor. Bütün söz ve davranışların doğrulukları ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve davranışlarıyla uyumluluğa bağlıdır. Bunun da altını çizin ve kafanıza yazın kardeşlerim. Bütün söz ve davranışların doğrulukları, bütün söz ve davranışlar derken sahabe söz ve davranışları da böyle. Sahabe söz ve davranışları da bunun içerisinde. Bazen yanlış istidlallerle Allah Resulü demedi mi ki sahabe sizler için kurtuluş yolu için adres gösteriliyor. Allah Resulü demedi mi ki kurtulan taife sahabenin yolunu takip edenlerin yolu, onların yolu üzere hareket edenlerdir. Bu tip hadislerle yanlış istidlal yaparak Resulullah'a ters düşen bazı söz ve tavırlar sanki örnek ediniliyor. Halbuki tekrar altını çizelim, bütün söz ve davranışların doğrulukları ancak Resulullah'ın söz ve davranışlarıyla uyumluluğa bağlıdır kardeşlerim. Sahabe insandı. Onlardan da hata edenler vardı. Onlardan da yanlış anlayanlar var mıydı? Sahabi bunu yapabilir ama sahabe genelidir. Sen tutar bir tanesinin veya iki tanesinin söz ve tavrını kendine delil alırsan bu olmaz değerli kardeşim. Bu olmaz kardeşlerim. Bütün söz ve davranışların doğrulukları ancak Resul'ün söz ve davranışlarıyla uyumluluğa bağlıdır. Eğer yapılan bir amel ve söylenen bir söz Resulullah'ın söz ve ameline muvafık ise o doğrudur. Değilse batıldır kardeşlerim. Aa, nasıl söyleyebilirsiniz? Sahabenin söz ve davranışına batıl nasıl diyebilirsiniz? Bakınız, ifadeyi iyi dinleyin. İfadeyi iyi anlamaya çalışın. Eğer yapılan bir amel, söylenen bir söz Resulullah'ın söz ve ameline tersse batıldır elbette ki. Cümlenin baş tarafını duymuyor. Cümlenin baş tarafını anlamıyor. Son tarafında Resulullah'ın ameline, sözüne muvafık olan, pardon, ters olan söz ve amellerin batıllığı ifadesini hemen göze alıyor. Hemen onu değerlendirip o sözün yanlış olduğunu söylüyor. Halbuki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve ameline ters düşen kimin sözü olursa olsun, öyle mi kardeşim? Kimin sözü olursa olsun, makamı mevkisi ne olursa olsun, tersse iş bitmiştir arkadaşım. Binaenaleyh bu konudaki söylenmesi gereken son söz şudur, altını çizin. Şer'i söz ve uygulamalarda tabi olunması gereken asıl Allah'ın ve Resulünün sözüdür. Yani ayet ve hadislerdir kardeşlerim. Ayet ve hadislerdir değerli kardeşlerim. Eğer böyle kısa ve özlü bir mukaddimeyle aslı tespit edebildiysek, ki inşallah etmişizdir, şimdi esas mevzumuz olan sahabe söz ve uygulamalarının dindeki yeri ve önemi nedir? Bunu izaha geçebiliriz. Sorunuzun cevabına geçebiliriz kardeşlerim. Bilindiği gibi her ferdi ilzam edici, yani bağlayıcı olarak indirilen bu iki asıl, yani Kur'an ve sünnet, bidayetinden sonra geleceğe nakli için en güzel vesile, vasıta görevini yapan insanlar, halka Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesiydi. Öyle mi? Yani dinin bu iki kaynağı dediğimiz Kur'an ve sünnetin gelecek nesillere aktarılması hususunda en güzel vesile, en güzel vasıta neydi? Kimdi? Sahabeydi kardeşler. Sahabeydi kardeşler. Onlar, Allah'ın selamı üzerlerine olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu, gördüğü ve yanında bir iş yaptıklarında da onun tasvibini kazandıkları her şeyi din olarak kabul etmişlerdir. Ve bunu kendilerinden sonrakilere de en güzel bir şekilde aktarmışlardır. Güçlerinin yettiği kadar. Onların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kavillerini, fiillerini ve takrirlerini din olarak kabul etmeleri Tabii ki onun vahye tabi olan bir elçi olduğunu kabullenişlerinden dolayıdır. Ondan önce de aralarındaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Resul değildi, peygamber değildi. Onun her sözünü dinlemiyordular ki. Ne zaman ki Allah kendisine vahyetti, ona iman edenler artık seçme özgürlükleri yoktu. İttiba ettiler her konuda. Her konuda ittiba ettiler değerli kardeşlerim. Çünkü onlar çok iyi biliyorlardı ki Resul'e itaat Allah'a itaattir. Bizim gibi Kur'an-ı Kerim'deki ayeti celileler Allah'tan indirilen vahiy, hadisi şerifler ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin inisiyatifine dayalı olarak verdiği fetvalar, kendi içtihatları zannetmiyordular onlar. Bizde hala böyle bir inanç var, biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Zamanında bu tür yanlış, efendime söyleyeyim, bilgi verilmiş. Dolayısıyla bakıyorsunuz ki sünnete ittiba hususunda, sünnete değer hususunda problemler var. Problemler var. Halbuki din, ta sohbetin başında da ifade ettiğimiz gibi, din Kur'an ve sünnettir. Din Kur'an ve sünnettir. Allah'ın indirdiği vahidir. Vahyi metluv, vahyi gayri metluv. Öyle mi? Bunun ikisi dindir kardeşlerim. Onun içindir ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat, Allah'a itaat olarak görülmüştür. Kabul edilmiştir. Çünkü Rabbimiz de öyle söylüyor. Men yuti'ir rasul fakat ata Allah. Kim elçiye itaat ederse, kim Resul'e itaat ederse aslında o Allah'a itaat etmiştir. Öyle mi? Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Hulasa kardeşlerim, onların din olarak kabul edip yaşadıkları her şey bizim için de din ve uygulanması gereken şeylerdir. Rabbimizin bir ayeti cellesinde ifade buyurduğu gibi, tabi olunması gereken müminlerin ilk halkası onlardır. Nisa suresi ayet 115. Bunu defalarca duymuşsunuzdur. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى İlâ ahir Arapçasını geçeyim ben. Kim hüda kendisine beyan olduktan sonra Resul'e karşı gelir ve müminlerin yolundan başka bir yola dönerse, yönelirse, onu döndüğü o yola yöneltiriz, orada bırakırız ve onu cehenneme sokarız. Orası ne kötü gidiş yeridir. Ayet-i kerimede ifade edildiği gibi onlara hüda Resul tarafından nasıl beyan edilmiş ve onlar da bunu nasıl telakki etmişlerse, yani nasıl anlamışlarsa, bizlerin de Kur'an'ı ve sünneti öylece anlamaları gerekiyor kardeşlerim. Kur'an sünnet denildiği zaman Kur'an'ı sünneti sahabenin anladığı şekilde tabii ki. Sahabe, sahabi değil bakınız. Sahabi tek, sahabe cem'i, hepsi demektir. Kur'an'ın sünneti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem etrafındaki insanların anlayacağı şekilde anlatıyordu. Mecazıydı, kinayesiydi, şu suydu, bu suydu. Onların anlayacağı şekilde anlatılıyordu. Öyle mi kardeşim? Onun içindir ki Kur'an'ı ve sünneti sahabenin anladığı gibi anlama mecburiyetindeyiz. Aleykümselam. Bu ayet zaten bize bunu anlatıyor kardeşlerim. Her kime hidayet Resul tarafından beyan edildikten sonra, kim Resul'e muhalefet eder, müminlerin yolundan ayrılırsa. Burada müminlerin ilk halkası sahabe. Kur'an, sünnet, Resul tarafından beyan edildikten sonra, müminlerin ilk halkası olan sahabenin yolundan her kim ayrılırsa, onu döndüğü o yolda bırakırız ve onu cehenneme sokarız. Orası ne kötü gidiş yeridir. A'zanallahu ve iyyakum minen nar. Allah bizleri ve sizleri o ateşten uzak tutsun kardeşlerim. Evet, ayeti kerimede bu anlatılıyor kardeşlerim. Sahabeye hüda Resul tarafından beyan edilmiş. Onlar da bunu telakki etmişler. Anlamışlar, kavramışlar, yaşamışlar. Ayeti celle hususen onlara, umumen de bizlere hitap ediyor kardeşlerim. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadislerinde buyurduğu gibi, biraz önce bunu zikretmiştik. Kurtuluşa erecek olan toplum, sahabenin yolunu izleyecek olanlardır. Öyle mi? Kurtuluş adresi onlar gösteriliyor. Topluluk olarak ama kardeşler. Topluluk olarak. İşte bundan dolayıdır ki sahabe-i kiramın semi'tu nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Kâle Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ra'aytu Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme yef'alu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle yaparken gördüm. Fe'altu bi hazratin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda şöyle yaptım. O buna sukut etti. Veya biz bununla emrolunduk. Hâzâ mine sünneti, bu sünnettendir gibi ifadeler din kabul edilmiştir kardeşlerim. Ben Resulullah'ı gördüm şöyle yapıyordu, bu dindir kardeşim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi, bu dindir kardeşlerim. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında şunu yaptık, buna ses çıkarmadı, bu dindir kardeşlerim. Bu dindir. Onun için sünneti tarif ederken ne diyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sudur eden kaviller. İkincisi fiiller. Üçüncüsü neydi? Takrirler. Kaviller ey sözleridir. Fiiller hareketleri, amelleridir. Takriri dediğimiz, tasvibi dediğimiz şeyler ne? Takriri ve tasvibi dediğimiz şeyler, Resulullah'ın huzurunda bir şey yapılıyor, buna sukut geçiyor. Ses çıkarmıyor. Niye? Niye? Neden bu din kabul ediliyor? Neden bu sünnet kabul ediliyor? Çünkü değerli arkadaşlarım, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, din adına yanlış söylenen bir söze veya yanlış bir fiile karşı çıkar. Her şeyden önce hatırlarsınız, hadisi şerifte, men ra'a minkum hadisini hatırlarsınız. Kim bir münker görürse ne yapacak? Eliyle, diliyle düzeltecektir. Şimdi bunu söyleyen bir Resul sallallahu aleyhi ve sellem, öyle mi? Bunu söyleyen bir Resul yanında bir söz söyleniyor. Bu söz yanlış, sukut geçiyor. Mümkün müdür bu? Hayır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bir gün küçük cariye, yani cariye kız çocukları diyelim daha doğrusu olur. Bunlar def eşliğinde nameler söylüyorlar. Sözleri arasında, bu kızcağızların sözleri arasında, içimizde yarın ne olacağını bilen bir peygamber de var, bir peygamber de var. Bunu def eşliğinde nameyle söylüyorlar. Peygamberimiz o kız çocuklarının eğlenmesine müsaade ediyor. Bak orada sukut geçiyor. Buna müsaade ederiz değil mi? Bu dinde vardır deriz. İnsanlar onları seyrediyor. Buna cevaz veririz. Olabilir dersiniz. Name ile def eşliğinde bir şeyler söylenir. Buna cevaz verirsiniz. Kadınlar kendi aralarında eğlenebilirler. Öyle mi? Buna müsaade edersiniz. Ama İslam'a ters düşen, İçimizde yarın ne olacağını bilen bir peygamber de var, bir peygamber de var. Sözüne işte diyor orada durun bakayım. O sözü söylemeyin diyor. O sözü söylemeyin. Zira yarın ne olacağını Allah'tan başka hiç kimse bilmez diyor. Peygamber bile yarın ne olacağını bilmez kardeşim. Öyle mi? Yani bu hadis-i şeriften bir sürü istinbatlar yapabiliriz. Burada Resulullah'ın sukut geçtiği şeyler. Dinden kabul edildiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir şey söylenecek. Efendime söyleyeyim, Resulullah buna, yani yanlış olacak, buna sukut geçecek. Bu mümkün değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme cariye getiriliyor. Bakın şimdi bu mevzu çok önemli. Bu mevzuyu düzgün anlayamayanlar, bu konudaki metodu, menheci bilmeyenler, makamı mevkisi ne olursa olsun bir bakıyorsunuz ki sapık sapık şeyler konuşabiliyorlar. Allah'ın arşının üzerinde olma meselesiyle alakalı, semada olma meselesiyle alakalı hatırlarsanız bir cariye hadisi vardır Müslim'de. Adam cariyesini Resulullah'ın yanına getiriyor. Uzun bir hadis işte. Cariyesi koyunlarını güdüyormuş dağda. Çıkıyor ki bir gün koyunun birini kurda kaptırmış. Bir tokat patlatıyor cariyesine. İşte Ademoğlu. Kendisi de gelip Resulullah'a söylüyor. İşte Ademoğullarından birisiyim. Kızdım. İşte koyunumu kurda kaptırdı diye cariyeme bir tokat vurdum. Ya Resulallah. Yani ne yapayım? Onun gönlünü nasıl alabilirim? İşte. Onu bana getir diyor. Ve alıp onu Allah'ın Resulü'nün yanına getiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cariyeye soru soruyor. Eyne Allah diyor. Allah nerede diyor. Cariye fissema diyor. Allah semadadır diyor. Ben kimim diyor. Ente Resulullah diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Allah'ın Resulüsün diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu azat et. Bu bir müminedir diyor. Bu hadisi tercüme ediyor adam. Ardından da diyor ki burada diyor iyi anlamak lazım diyor. Burada diyor Allah kaçtır sordu. O da birdir dedi diyor. Yani hadisi tarif ediyor. Kendi kafasındaki işte Allah arşının üzerindedir sözü batıl bir sözdür. Allah'a mekan izafe etmektir. Dolayısıyla hayır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle şeyi kabul eder mi? Deyip hadisin kolunu bacağını kırıyor. Şimdi burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir delil olmasa bile burada Allah nerede sorusuna cariye fissema diyor. Resul cariyenin söylediği batıl bir söz karşısında sukut mu etti dersiniz? Mümkün müdür bu arkadaşım? En küçücük ameli konularda bile adam o ameli işlerken namazın içerisinde bile Resulullah müdahale ediyor. İki parmağıyla teşehhütte şeytan kamçılayan adama tekle tekle diyor. Müdahale ediyor bakınız. Adam yanlışlıkla sol elini sağ elinin üzerine koymuş. Kıyamda, namazda sağ alıyor, solun üzerine koyuyor. Yani küçücük bir mevzu ki diğerlerinin yanında tabii küçük diyoruz. Bunlara bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sukut geçmezken böyle akidevi bir mevzu, itikadi bir mevzuda öyle mi? Nasıl sukut geçebilir? Asla değerli kardeşlerim. Onun içindir ki sahabenin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim dediği sözler dindir. Resulullah şöyle yaptı dediği şeyler dindir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında şunu yaptık buna sukut etti. Bu dindir kardeşlerim. Bunlar dindir kardeşlerim. Hâzâ mine sünneti bu sünnettendir. Bunu sadece sahabenin bir tanesi söylüyor. Bunu din kabul edersiniz. Bununla beraber kardeşlerim, sahabenin biraz önceki ifadeleri kullanmadan söylediği ve uyguladığı birçok şeyler vardır ki, bunlar da yine aynen sünnet kabul edilmiştir. Neden? Çünkü sahabenin bu yönlü söz ve uygulamaları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muttali kıldığı anlaşılan şeyler olup, bunlar da aynen, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hükmündedir, semi'tu nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem sözü hükmündedir, Ra'aytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözü hükmündedir. Yani aynen bu ifadelerde olduğu gibi bunlar da din kabul edilmiştir. Bunlar da din kabul edilmiştir kardeşlerim. Binaenaleyh sahabenin bu yönlü söz ve uygulamaları da ilzam edici mahiyettedir. Yani bağlayıcıdır kardeşlerim. Bağlayıcıdır. Çünkü sahabenin dinleriyle ilgili birçok meselelerde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soru sormalarını gerektiren sebeplerin çokluğu dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabenin söz ve fiillerine muttali olması kadar tabi bir şey yoktur. Onunla beraberdiler, yan yanaydılar. Aynı zamanda bu devir vahyin gelmekte olduğu devirdi. Bu bakımdan sahabe her neyi söylemiş ve ne yapmış, yapmaya da devam ede gelmiş ise bunlar dinden kabul edilmiştir. Dinden kabul edilmiştir. Fakat değerli kardeşlerim ki bundan sonraki sözlere, cümlelere iyi dikkat edin ki sorunuzun cevabı gelecektir. Fakat sahabenin bazılarından bir takım uygulamalarla beraber ibadetler, mubahlar, vacipler, haramlar kabilinden nakledilen bazı şeyler vardır ki bu gibi şeylerde o sahabiye ashabın diğerleri ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen nakiller uygun düşmediği ve onlarla çeliştiği zaman onun fiili veya sözü Müslümanlarca uyulması gereken bir sünnet olamaz kardeşlerim. Olamaz. Bunları sık sık görebilirsiniz. Bakıyorsunuz ki sahabeden birçoğunun sözüne tavrına muhalif tek kalmış. Sahabi tek kalmış. Ondan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne muhalif düşmüş. sahabe bizim için topluluk olarak örnektir, önderdir ifadesinden hareketle sahabi uygulamasını, sözünü delil alamazsınız kardeşim. Bu çok önemlidir. Sahabe bizim için o topluluk, çünkü onlar birbirlerinde gördükleri hataları düzeltiyordular. Adam sahabenin bir uygulamasını getiriyor, diğeri de bir uygulamasını getiriyor. İşte biz Resulullah döneminde Müslüman cenazesi yıkadığımız zaman işte gusletmezdik. Öbürü de diyor ki olmaz diyor. Biz onu kabul edemeyiz. Ali radıyallahu anhu ne zaman bir cenaze yıkasa guslederdi. E biz de bunu alıyoruz diyor. Sizinki de doğru, bizimki de doğru. İkisi de sahabe. Bu batıldır kardeşim. Böyle dini parçalamaya yönelik batıl bir anlayış olamaz. İki tane doğru olmaz kardeşim. İki tane doğru olamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yani bunların bir tanesi doğrudur. Bunun doğruluğunu da biz Resulullah'ın söz ve uygulamasıyla ancak anlarız. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda? Her kim cenazeyi yıkarsa gusletsin, taşıyan da abdest alsın. Şimdi sahabeden bazılarının, Müslümanların cenazesi pis değil ki, böyle bir teville efendim işte yıkadıktan sonra gusletmeyenler olmuş. Olabilir. Gusleden de var. Ali radıyallahu anhu da gusletmiş. İki kişi de misal getirdik. Hangisini alacağız diyor. Sen onu al, ben de bunu alayım. Şeytan bununla başlar. İleride bunu sizin karşınıza dağ gibi çıkarır. Ondan sonra sizi parçalar. Küçücük de görseniz bunu yapar yani. Halbuki kardeşim, baştan beri anlatmaya çalışıyoruz. Beşer olarak sözleri bağlayıcı olan tek şer'i otorite sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'di. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan ulul emre فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ. Eğer bir şeyde niza ederseniz, Allah'a ve ahiret gününe inancınız varsa فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu ayetin ilk muhatabı kimlerdi? Sahabeydi. Sahabeye diyor ki aranızdaki ihtilaflı mevzularda Allah'a ve Resulüne gidin. Allah'a, kitabına, Resulün sünnetine. Bu konuda var mı bir ihtilaf? Yoktur. Allah'a ve Resulüne gideceğiz. Ali ile diğer sahabi çekiştiler. Yıkayacaksınız, yıkamayacaksınız. Veya bir başkaları. Sahabe bile burada ne yapıyor? Allah'a ve Resulüne gitme mecburiyetindedir. Böyle bir sorumlulukları vardır. Gideriz Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme. Hadis sahih mi? Sahihtir. Kim cenazeyi yıkadı gusletsin, taşıyan da abdest alsın. Bu söz kimin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür. Peki biraz önceki söz kimin? Yani Müslümanların cenazeleri pis değil, Müslüman necis değil ki diyor. Onun için niye cenazelerini yıkadıktan sonra abdest alalım ki, gusledelim ki daha doğrusu. Böyle bir teville gusletmeyenler çıkmış. Hayır kardeşim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle demiştir. Hiç kimse kalkıp da sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi o sahabeden daha mı iyi anladın deme hakkına sahip değildir. Sen öyle söylerken diğer taraftan da Ali radıyallahu anhu'nun söz ve uygulamasını getirdiği zaman sen ne diyeceksin? Gördün? Çakıştık. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü sonuç itibariyle, netice itibariyle bizler için en güzel olan, en hayırlı olandır. Zaten biraz önceki okumuş olduğumuz ayeti cellenin son kısmında bu sizin için hem hayırlı hem de netice itibariyle daha güzel olandır. Nisa suresinin 59. ayet. Son kısmı hangisi hayırlıymış? İhtilaf anında فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ. İhtilaf anında Allah'a ve Resulüne gitmek, yani kitaba ve sünnete gitmek hayırlı bir netice getirir. Güzel bir sonuca ulaştırır. Ve bu ayetin ilk muhatabı olan insanlar sahabeydi kardeşim. Anlaşıldı mı efendim? Ondan sonra alıyorsunuz yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem قَصُّ الشَّوَارْبِ وَعَفُ الْلِحَا diyor. Sakallarınızı azat edin. bıyıklarınızı kısaltın diyor. Azat edin sakallarınızı, bıyıklarınızı kısaltın diyor. Bakıyorsunuz ki diğer taraftan adam İbni Ömer umrede veya haçta sakalını tutuyor. Bir tutamından sonrası, bir kabzadan sonrasını ne yapıyor? Alıyor. Kesiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin talebeleri değil mi bunlar? El cevap evet. Resulullah aleyhisselatü vesselam işte bu topluluk sizin için örnek değil mi? Evet. Gördün ya diyor. Ondan önce Allahu Azze ve Celle 40 küsür yerde kitabının, Kerim kitabının 40 küsür yerinde sizin için en güzel örnek Resul diyor. Resul'un sözü gayet açık ve nettir. Sakalınızı azat edin, affedin, hür bırakın, bıyıklarınızı kısaltın. Ve bu sözün söyleniş ortamına bakın ki bunu biz detaylı bir şekilde delilleriyle ne yaptık? Anlattık. Gerek sesli olarak, gerek yazılı olarak bir şeyler yazdık. Bu sözlerin kullanıldığı ortama bakın. İnsanlar zaten sakallıydılar. Ehli kitap sakallı, o anki Resulullah'a tabi olanlar da sakallıydılar. Ama akidevi hususlar tabi halledile, sonunda işte ameli mevzular, ki yanlışlıklar, eğriler düzeltilecek. Bu dönemlerde kullanılan laflar. Şimdi Resulullah'ın şu sözüne bakın. Sakalınızı azat edin. Bıyığınızı kısaltın. O an insanlar ehli kitapla beraber, o anki insanlar sakallarını kısaltıyordular, bıyıklarını uzatıyordular. Daha açık ve net bir ifadeyle Resulullah'a, ya Resulallah, ehli kitap sakallarını kısaltıyor, bıyıklarını uzatıyor. Biz ne yapalım? Sakallarını kesiyor, tıraş ediyor değil bakın. Burayı güzel anlayın. Halaka ifadesiyle halaka yarattı, halaka tıraş etti. Halaka ifadesiyle kasara ifadesi birbirinden farklıdır. Halaka tıraş etti, kasara kısalttı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sakalı olan insanlara diyor. Diyor ki sakallarınızı azat edin. Bıyıklarınızı kısaltın. Uğraşmayın sakallarınızla. Sağıyla, soluyla, şurasıyla, burasıyla uğraşmayın. Azat edin onları. Bıyıklarınızı kısaltın. Zira bıyıklarını kısaltmayan bizden değildir. Resulullah'ın sözleri gayet açık ve nettir. Konuyla alakalı bütün rivayetleri topluyorsunuz. Yani peygamberin sözlerini topluyorsunuz. Olay net. Sakal azat edilecek. Hür bırakılacak. Karışmayacaksın. Arkadaşım, hür bıraktığın şeye karışılmaz artık. Adam bu kadar delilleri bırakıyor. İbni Ömer'in, bu sahabi değil mi? Sahabi İbni Ömer'in haçta bir tutamdan sonra kestiğini sana delil getiriyor. İtiraz ettiğin zaman da diyor ki bak bunlar sahabeye bile karşı kardeşim diyor. Biz sana peygambere karşısın demedik ama. Niye güzel anlamıyoruz meseleleri? Sahabe arasında şu sözü söyleyen de var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinden haçta kısaltırdı bazıları ama diyor diğer zamanlar hür bırakmayı severlerdi. Haçta, umrede bunu yaptıklarını söylüyor. Yapanlar da belli. Bir iki tane var. Bir iki sahabe, Allah razı olsun kendilerinden. Yani bu kadar delil, yani bunu kendisine, efendimiz, kendinize illa delil edinecekseniz sahabe sözünü uygulamasını haçta bari yapın madem ki. Hayır, yapılmaz da madem ki mutumut bunu delil kabul ediyorsunuz, haçta yapın. Ömründe bir sefer gidip geleceksin. Ondan sonra hür bırakıyorsun zaten. Kaldı ki öyle de anlaşılmaz. Bunu yanlış yaptıklarını, bunu yanlış anladıklarını biz zaten Resulullah'ın sözlerinden, o ibadeti yerine getirişinden anlıyoruz. Var mı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sakalını kestiğine dair bir delil var mı? Kimse bir tane gösteremez. Tirmiz'de bir rivayet var. Allah Resulü sakalının eninden boyundan alırdı. Hadis zayıf, sahih değil. Hür bırakın diyen bir Resul, azat edin diyen bir Resul bunu söylemez. Efendim oplardan bir tanesi şu sayfayı bir silsin. Bak orada sakalını uzattığı gibi bıyığını da uzatan birisi var. Yahudilere aynen benziyor. Evet, Yahudilere ve Hristiyanlara muhalefet edin. Muhalefet edin. Bıyıklarınızı kısaltın, sakalınızı azat edin. Sakal vardı Resulullah döneminde ama kısaltıyordular. Şimdi keyfimize göre bir sakal bıraktıktan sonra, biraz garip kaçacak ama ben yine de söyleyeyim. Keyfimize göre bir sakal bıraktıktan sonra şu tam ortada bir keçi sakalı dediğimiz var ya, böyle sakal bıraksak kim itiraz edebilir ki efendim? Böyle bırakıyorum. Biz bir zamanlar yine namaz kılan insanlardık. Kitap ve sünnetle tanıştık. Namazımızı değiştirdik. Niye? Neden namazımızı değiştirdik? Namaz bir mezhebe, meşrebe göre kılınmaz. Peygamberin tarif ettiği üzere kılınır. Hatta bizlere hanımlar gibi namaz kılıyorsunuz demelerine rağmen yine biz ne yaptık? Bunlara göğüs gerdik. Ki şimdi zaten Türkiye ortamında bayağı kalabalık bu tip namaz kılanlar. Bizim zamanımızda yeminle söylüyorum, bak mescitte namaz kılarken sağımıza solumuza neredeyse bakar. Korkumuzdan arkadan yumruk geldi gelecek. Ki ben yumruk bile yemişimdir. En yakın akrabamdan, lan dedi bunlar dini değiştirdi, lan bunlar Yahudi mi oldu, Hristiyan mı oldu lan bunlar diye, bir de gelmiş mescitte insanları efendime söyleyeyim fesada uğratıyorlar diye, inan sakallarımdan tuttu ki benim akrabamdı diye tabi bunu yaptı, kafama valyoz gibi bir yumruk indirdi, Allah iyiliğini versin, kendisi de iri yarı bir insandı, dışarıya çıktım vallahi sakalımın birçoğu elime geldi, öyle bir tutmuş ki düşünün o zamanlar. Yani bu tip namaz kılarken arkadan yumruk geldi gelecek diye korkuyoruz. Şimdi her taraf kaynıyor, Allah'a hamdü senalar olsun. Yani biz buna rağmen tuttuk, değiştirdik ibadetimizin şeklini. Niye arkadaşım? Namaz kılıyorduk zaten. Neden değiştirdik? Dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle kılmamış. Resul böyle kılmış diye değiştirdik. Yani bir ibadet mezhebin, meşrebin tarif ettiği şekilde olmaz. Peygamberin tarif ettiği şekilde olur aleykümselam. Kınayıcıların kınamalarına aldırış etmedik. Değiştirdik kardeşim. Yani nereden nereye geldik? Şimdi eğer sakal bırakacaksanız Allah Resulü'nün bıraktığı sakal gibi bırakın. Yani ibadette iki temel esas kuralını, kaidesini defalarca anlatmışızdır. Onu Allah için yapacaksınız. Yaptığınız o şey sünnete uygun olacaktır. Namaz kılacaksınız. Yani namazınızı Allah için kılacaksınız. İkinci şart ne olmalıdır Mustafa? Namaz. Hikmet. Allah için namaz kılınacak. İkinci şart ne olmalıdır o namaz? Sünnete uygun olacaktır. Yani o namaz şekli peygamberin kıldığı, tarif ettiği şekilde olmalıdır. Bütün ibadetlerde bu böyledir. Sakal mı bırakacaksınız? Sünnete uygun bırakacaksın. Bugün adam sakal bırakıyor, keyfine göre orasını kırpmış, burasını kırpmış. Olmaz kardeşim. Bütün ibadetler de böyledir. Allah için olacak ve sünnete uygun olacak değerli kardeşlerim. Onun içindir ki bizlerin İslam dinini bize nakleden, sahabeden nakillerine baktığımız zaman, sözlerine olsun, fiillerine olsun baktığımız zaman unutmayınız ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, fiilleri, takrirleri göz önünde bulundurarak onları değerlendireceğiz. Onlar da bir insandı. Müştehit içtihadında hata da eder, isabet de eder. Bu sözün ilk muhatabı olan kimseler de sahabeydi. Öyle mi? Müştehit içtihadında hata da eder, isabet de eder. Bu sözü evvel emirde o insanlara söyledi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani siz hata yapabileceğiniz gibi isabet de edebilirsiniz. E o zaman neden biz sahabenin düştüğü bazı hataları kendimize örnek edinip peygambere muhalefet ediyoruz? Ha, muhalefet ettiğimizi zannetmiyoruz. Diyoruz ki hayır diyoruz, yani sahabeyi de peygamber yetiştirdi. Bu sahabeyi daha doğrusu. Anlaşılması gereken böyle. Böyle zannediyoruz. Benim tespit ettiğim şeylere bakınız. Şimdi Beyhaki'nin Sünen-i Kübra'sında İbni Ömer'in ölü defnedildikten sonra Bakara suresinin başı ve sonunun okunmasını müstehap sayması. İbni Ömer'in böyle bir şeyi müstehap sayması. İbni Teymiye Sırat-ı Müstakim'de bunu zikrediyor. Beyhaki Sünen-i Kübra'sında zikrediyor. İbni Ömer'den böyle bir şey var. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabirlerde Kur'an okuduğuna dair bir tane delil zikredebilir misiniz? Asla. Bunu zikredemeyeceğiniz gibi evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Oralarda Bakara suresini okuyunuz. Görüyor musunuz? Bu ne demektir? Kabirlerde Bakara suresi okunmaz. Yani Kur'an okunmaz. Kabirler Kur'an okunacak yer değildir. Bu sözünden anlaşıldığı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sefer dahi olsun böyle bir şey zikrettiğini göremezsiniz. Hatta ve hatta Ayşe annemiz özellikle soruyor. Ben kabir ziyareti yapacağım ya Resulallah. Orada ne yapayım diyor. Orada ben ne yapayım diyor. Yani orada ne yapılması gerektiğini söylüyor. Duayı tarif ediyor. Esselamu aleykum ya ehled diyarı minel müminine vel muslimin ve inne inşallah bikum lahigun nes'elullaha lana ve lekumul afiye. Öyle mi? Tarifi yapıyor bakınız. Şimdi burada Kur'an okuyacağımızı reddeden bir kural vardır. Bunu da kafamıza yazıyoruz. İhtiyaç anında beyanın tehiri caiz değildir. Bu da İslam'ın üzerinde karal kıldığı kurallardan bir tanesidir. İhtiyaç anında beyanın tehiri caiz değildir. Yani orada soru soruluyor. Ya Resulallah ben kabirlerde ne yapacağım? Eğer Kur'an okumak da olsaydı, böyle bir şeyin de ölüye faydası olacağı söz konusu olsaydı, bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka söylerdi kardeşim. Soru sorulduğunda söylememiş. Kendisi o kadar kabir ziyareti yapmış, Kur'an okumamış. Aksine kabirlere çevirmeyiniz evlerinizi, orada Kur'an okuyun diyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar Resulullah'ın sözleridir. Uygulamasıdır. Efendi İbni Ömer ölü defnedildikten sonra Bakara suresinin başının sonunun okunmasını müstehap sayarmış. Efendim İbni Ömer sayarmış. İbni Ömer sayarmış deriz buna. Öyle mi? Başka bir şey diyemezsiniz. Bu İbni Ömer'i küçültmez. Hata yapabilir kardeşim. Burada aklınıza gelecek bir rivayeti hatırlatayım. Biliyorsunuz İbni Abbas'ın temettü haccı ile alakalı işte kendisine bir şeyler sorulması işte Resulullah'ın yaptığını söylüyor. Oradan birileri diyor ama İbni Ömer'in pardon ama diyor İbni Ömer de İbni Abbas da pardon iki tane var. Ama diyor senin baban böyle böyle derdi. İbni Abbas kızıyor farkındaysanız orada. Subhanallah diyor. Başınıza taş yağmasından korkarım. Ben size Allah Resulü dedi diyorum. Siz Ebu Bekir ve Ömer dedi diyorsunuz. İyi düşünün bu dersimizin ta başında hikmetim sormuş olduğunuz sorunun cevabını aslında bu rivayet veriyor. Allah Resulü'nün sözü var. Uygulaması var. Sen hala aleyküm selam. Sen hala Ebu Bekir dedi, Ömer dedi diyemezsin kardeşim. Ben size Allah Resulü dedi diyorum. Siz hala Ebu Bekir Ömer dedi diyorsun. Ben size Allah Resulü sakalı azat edin. Hür bırakın kesmeyin dedi diyorum. Siz bana İbni Ömer kesti diyorsunuz. Aynı anlama gelir mi kardeşim? Ben mi zorluyorum yoksa? Aynı anlamda değil mi kardeşim? Ben size diyorum ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kassu şevaribi ve afulliha sakallarınızı azat edin, bıyıklarınızı kısaltın diyor. Ve siz bana İbni Ömer kesti diyorsunuz. İbni Ömer'e yine bir soru soruluyor. Allah Resulü'nün yaptığını söylediğini. Aynı şekilde yine Ebu Bekir ve Ömer ama şöyle şöyle derdi. Subhanallah diyor. Benim babam öyle yapmış olabilir diyor. Allah Resulü bir şeyi yapmış, benim babam şöyle bir şey yapmış, sen hangisini alırsın diyor. E diyor, tabii ki Resulullah'ın sözünü alırım diyor. E o zaman diyor git diyor. Daha, yani daha neye soruyorsun ki? Yani Resulullah bunu yapmışsa artık zorlamaya ne gerek var? Sanırım bazen nefislerin hoşuna geliyor. Cenazeyi yıkayıp gusletmek nefsin hoşuna mı gelir? Gusletmemek. Sakalların işte bazen bir tarafı uzun kaçıyor. Düzgün görünsün nefsin hoşuna böyle mi gidiyor? Veya başka mevzularda. Ama sahabeden böyle diyen olmuş. Ama sahabeden böyle yapan olmuş. Önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söz fiillerini ele al. Ondan sonra onları da doğruluğunu eğriliğini buna göre tespit et kardeşim. Senin sorunun cevabı herhalde yerini buldu. Sahabe söz ve uygulamasının dindeki yeri eğer Resulullah'ın söz ve uygulamasına muvafık ise alınır. Bazen Resulullah'ın o konuda herhangi bir izahı olmamış, sahabenin o sözünü Resulullah'ın o konudaki izahı kabul edilir. Öyle mi? Öyle kabul edilir. Alıyorsunuz ele, madem mevzu açıldı ki zaten bunları okuduğunuz için mi soruyorsunuz? Bu soruyu bunun için soruyorsunuz. Ayşe annemiz ve Osman radıyallahu anhu, Aişe radıyallahu anha. Seferde namaz mevzusunu biliyorsunuz. Osman radıyallahu anhu olsun, Aişe annemiz olsun, seferde namazı kısaltmıyorlar. E şimdi sen Ayşe'den hayırlı mısın? Değilsin tabii ki. Osman'dan? Değilsin. Yani en merhametli, en hayırlı Osman'dır diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü var. Elbette ki hayırlı değiliz. Ama bakınız namazı ne yapmışlar seferde? Kısaltmamışlar. Şimdi biri bunu örnek alsa, dese ki ya Ayşe annemiz Resulullah'ın yanında, onu yetiştirdiği hanımı, hem de fakihe bir hanımdı. Osman cennetle müjdelenmiş bir insan. Evet doğru. E sen ondan daha mı iyi biliyorsun kardeşim? Bu iki sahabenin sözünü alsa, e bir başkaları da şunu alsa ne yapacağız? Yani İbni Ömer'in de, Abdullah İbni Mesud, İbni Ömer, onlar da seferde namazı kısaltmamışlar. E ta biraz önce denildiği gibi efendim işte sen öyle yap, biz de böyle yapalım. Ya sen bunu yapana ses çıkarma, sen de bunu yapana ses çıkarma diyebilir miyiz? Yoksa bu konuda Allah Resulü'nün uygulamasına bir bakalım kardeşim. Bizim için dinde örnek, önder Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Buraya mı bakalım? Çünkü sohbetin ta başında beşer olarak kararları tartışılmayan, din adına ortaya koyduğu hükümler konusunda herhangi bir sıkıntı duyulmayan zat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'di. Oraya mı gidelim? Oraya gideceğiz. Allah böyle emrediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kadar sefer yapmasına rağmen seferden namazı tam kıldığına dair bir tane delil kimse getirebilir mi? Getiremez. Bu bir. İkincisi, sahabenin birkaçından öyle delil getirmek, meseleyle alakalı delil getirdiğimizi zannetmeyelim. İbni Ömer beraberinde, mahiyetinde birileri ne yapıyorlar? Yolculuk yapıyorlar. Sorularınızı sonra, ben monitöre sık sık bakmayacağım. Burada arkadaşlarla ilgileniyorum. İbni Ömer mahiyetindeki bir heyetle yolculuk yapıyor. Bir yerde konaklıyorlar. Hadis Müslim'de okuyabilirsiniz. Namaz vakti namaz kılıyorlar. Namazı kıldıktan sonra konakladıkları yerde oturuyor. İşte ağacına yaslanmış bir şekilde İbni Ömer. Bir bakıyor ki biraz önceki cemaatle namaz kıldıkları yerde bir takım insanlar namaz kılıyor. Ne yapıyor bunlar diyor, soru soruyor. Ya ne yapıyor bunlar? Sünnet namazlar kılıyorlar. Ratibe namazlar kılıyorlar. İbni Ömer gülümsüyor, diyor ki a benim yeğenim, eğer ben namaz kılacak olsaydım farzı dörde tamamlardım diyor. Bak şimdi, eğer ben namaz kılacak olsaydım farzı dörde tamamlardım. Herhalde o namaz kılanların içerisinde sahabelerden başkaları da vardı. Ben namaz kılacak olsaydım farzı dörde tamamlardım diyor ve devam ediyor. Diyor ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle o kadar yolculuk yaptım. Allah onun ruhunu alıncaya kadar iki rekattan fazla kıldığını görmedim diyor. Keza Ebu Bekir'le yolculuk yaptım. Allah onun ruhunu kabzedinceye kadar iki rekattan fazla kılmadı diyor. Babamla da o kadar yolculuk yaptım. Allah onun ruhunu alıncaya kadar o da iki rekattan fazla kılmadı diyor. Ardından da لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَس۪يرًا Andolsun ki Allah'ın Resulünde sizin için. Kime diyor? Bu ayetin ilk muhatabı o insanlardı. Bak birbirlerine kullanıyorlar. Hem de yeminle. Andolsun ki Allah'ın Resulünde sizin için. Allah'ı ve ahiret gününü umar olan insanlar için. Ve bir de Allah'ı çok çok zikretmek isteyenler için. Ey tasavvufçular, kulaklarınız çınlasın. Allah'ı mı zikretmek istiyorsunuz? Allah Resulü örnek deniliyor bak burada. Allah Resulü'nde sizin için güzel örnek vardır. Allah'ı çokça zikretmek isteyenler. Biz kötü bir şey mi yapıyoruz diyor. Allah Allah Allah diyoruz. Hu hu hu diyoruz. Ya siz var ya zikre karşısınız ha. Siz zikre karşısınız ha. Evliya düşmanısınız. Bu tip şeyleri çok duyuyoruz. Allah iyiliğini versin. Yani zikir derken senin şeyhinin, üstadının kafasından uydurduğu işte anlamsız ifadeleri telaffuz etmek mi? Hu hu hu hu. Belki bir anlamı var ama Arapça bu bir damirdir ya. O o o o o. Ya böyle zikir olur mu ya? Peygamber böyle bir şey yapmış mı? O o o o. Böyle zikir olmaz. Adam kafayı gözü sallıyor. Mustakil Allah Allah Allah diye de bir zikir olmaz kardeşim. Yani zikrin bir anlamı olmalı. Onu yüceltmelisin. Yani Allah'ı yüceltecek, onu tenzih edecek, tesbih edeceğin bir şey o. Allahu Ekber de. Diline mi yapışır yani? Ekber de sonuna ekle. La ilahe illallah de. Elhamdülillah de. Hulasa-i kelam, bakınız orada değerli kardeşlerim, Subhanallah de, Darul Beka kardeşimizin dediği gibi. Yani peygamberin dediğini de arkadaşım ya. Orada farkındaysanız bakınız sahabi İbni Ömer etrafındaki o insanlar ki sahabeden de vardı. Ne yapıyor? Herhalde onlar kötü niyetle böyle şeyler yapmıyordular. Yani orada ratibe namaz kılanlar herhalde kötü niyetle bunu yapmıyordular. Dersteyim diyeyim şuna. Odaya gel. Yeterlidir. Onlar şimdi burayı da izah etmekte fayda vardır. Yani kötü bir şey mi yapıyoruz diyor. Bizim niyetimiz halis diyor. Bak değerli arkadaşım, değerli kardeşim, aleyküm selam. Biz sizin kötü bir niyetinizin olduğunu söylemiyoruz. Biraz önceki İbni Ömer'in etrafındaki o insanların ratibe namazlar kılarken kötü niyetli olduklarını söyleyebilir miyiz? Kötü niyetli miydiler? Hayır kardeşim. Ayşe annemizin Osman radıyallahu anh kötü bir niyetli miydiler? Hayır. Hatta Osman'a sorulduğunda, yani Osman'ın daha doğrusu o fiili, o hareketi fitne çıkmasın diye yapıyor. Ama buna rağmen sahabeden keşke o 4 rekat olacağına kabul olunan 2 rekat olsaydı. Şu giden bizim Mustafa dönmez miydi? Bizim Mustafa dönmez miydi o? Yoksa öyle bir isim mi almışlar? Öyle mi? Maşallah. Ben görmedim bak onu. Özel bir selam kelam yapardık. Yani değerli arkadaşlarım, farkındaysanız burada o insanlar da iyi niyetleri vardı. Onlar da iyi niyetliydiler. Ama İyi niyet müstakil yeterli değildir. Bir gün bakıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güneşin alnında Ebu İsrail denilen bir kimse ne yapıyor? Orada güneşin alnında işte bir adağı var, onu yerine getiriyor. İşte konuşmayacağım, oruçlu bir şekilde güneşin alnında duracağım öyle diyor. İyi niyetli tabii ki, yani ne demek ki ben bidat çıkarıyorum diye bunu yapar mı? Allah Resulü bunu görüyor. Ne yapıyor bu adam? Aleyküm selam Mehmet'im. Hoş geldin. Allah Resulü ki bu adam ne yapıyor böyle? Ebu İsrail denilen bir adam, ya Resulallah, bu işte güneşin alnında böyle durarak, işte Allah'a bir adağı varmış, oruçlu, konuşmayacak güneşin alnında. Allah Resulü ne diyor? Söyleyin ona güneşin altından çekilsin diyor. Ama orucunu tutsun diyor. Yani doğru olan şey neyse onu yapıyor. Ama öyle güneşin alnında böyle nefsine zulmedecek şekilde İslam'ın sevmediği, hoş görmediği şeyi yapamaz. Adam iki oğlunun kolları arasında ayakları yerde sürünüyor. Efendim hacca götürüyor. Ne yapıyorsunuz bu adam? Bunu niye böyle süründürüyorsunuz? Bunun bu şekliyle bir ada var. Ben yürüyerek efendim hacca gideceğim diye. Ya söyleyin de ona binsin devesine diyor. Yani bu şekildeki şeyler elbette ki iyi niyetle, samimiyetle yapılıyor. Ama iyi niyet yeterli değildir. Onun için bu tür arkadaşlarımıza da ne diyoruz? Diyoruz ki niyetinizin halis olduğundan şüphemiz yoktur. Biz tasavvufçuların kötü niyetli olduğuna inanmıyoruz ki. Hangi birimiz gece kalkıp namaz kılıyoruz? Belki de parmakla zor gösterilir. Ben şahsen kalkamıyorum uykudan. O adamlar gece namazı kılıyorlar arkadaşım ya. Doğru düzgün namazların arkasından tesbihatımızı yapamıyoruz. Onlar ellerinde kocaman tesbih 999, şeyhleri ne demişse ha babam de babam bunu çekiyorlar bak. Ama bunu din adına yapıyorlar kardeşim. Bu adamlar iyi niyetli. Yani samimi. Ama ne diyoruz? Kardeşim samimiyet yeterli değil. Yaptığın bu iş yanlış. Yaptığınız bu iş yanlış kardeşim. Biz tasavvufçuların iyi niyetli olduğuna inanıyoruz ama onun yeterli olmadığını da söylememiz gerekiyor. Hulasa-i kelam değerli kardeşlerim, sahabeden bu tür uygulamalar iyi niyetle de yapılsa biz Resulullah'ın söz ve davranışlarına ters olduğu müddetçe bunları biz kabul edemeyiz kardeşlerim. Evet, İbni Abbas'ın muta meselesini de biliyorsunuz. Öyle mi? Muta konusundaki hatasını da biliyorsunuz. E şimdi İbni Abbas gibi bir insan muta konusunda bir bakıyorsunuz ki bir yanlış fetva veriyor. Evet. Ali buna kızıyor. Eğer böyle bir şey yaparsan vallahi seni rejim ederim diyor. Hangisi doğru? Ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in net ifadeleriyle muta nikahı Hayber fethi günü ehli eşek etiyle beraber kıyamete kadar haram kırılmıştı. Bitti. Ondan sonra ayetlerden teville yola çıkmalar, şunlar bunlar asla kardeşim. Veya sahabeden böyle bir şeye müsaade edilmiş. Asla kardeşim. Resulullah'ın sözleri vardır. İbni Mesud'un Felak ve Nas sureleri Kur'an'dan değildir sözünü duydunuz mu hiç? Abdullah İbni Mesud, Buhari rivayeti kardeşim. Felak ve Nas sureleri Kur'an'dan değildir diyor. Hata ediyor arkadaşım ya. Aleykümselam. Hata ediyor. Allah Resulü'nün ilim dağarcığı dediği insan hata edebilir kardeşim. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bana bu gece iki sure indirildi ki güzelliğinden, hoşluğundan sormayın diyor. Neymiş? Felak ve Nas sureleri diyor. Resulullah sure olduğunu söylüyor. Görüyor musunuz? Ebu Hureyre'nin abdest konusundaki yanlışlığı. Aleyküm selam. Ya bir gurre meselesi var. Hatırlarsanız bacaklarını ta yukarı kadar yıkama olayı. Ondan sonra işte abdest parlaklığını uzatmak isteyen uzatsın. Yani Ebu Hureyre'nin bir yanlış tevili ta kollarını şeye kadar, omuzlara kadar yıkaması. Ayaklarını ta baldırların yukarıya kadar yıkaması. E şimdi yani Resulullah'ın sözünü yanlış anlamış. Resulullah'ın böyle bir uygulaması yok. Diğer sahabelerden böyle bir şey yok. Anlaşıldı mı efendim? Bu da yine efendime söyleyeyim. Burada gözüme çarpan evet. Hulasa-i kelam. Biz toparlayalım şöyle. Sohbetimizin efendime söyleyeyim başlığını oluşturan kardeşimizin sorusu sahabe söz ve uygulamalarının dindeki yeri nasıl olmalı, nasıl anlamalıyız sorusunun cevabı mahiyetinde yapılan bir ders oldu. Toparlayacak olursak ne yapıyoruz? Diyoruz ki bu dinde beşer olarak kuralları, kararları tartışılmayan, din adına ortaya koyduğu hükümleri kabulde herhangi bir sıkıntı duyulmayan ve her ferdi bağlayan tek şer'i otorite sahibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun haricinde makamı, mevkisi ne olursa olsun insanların söz ve davranışları Resulullah'ın söz ve davranışlarıyla uyum sağlamıyorsa asla ve asla onlar bizim için ölçü olamaz. Ölçü olamaz kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilen ona ittiba eden kullarından olmamızı nasip eylesin ki hak Kur'an ve sünnettir. Batılı da batıl görüp ondan uzak duran kullarından olmamızı yine bize nasip eylesin. Batıl da Allah ve Resulünün söylemediği, din adına söylemediği şeylerdir. Çirkin gördüğü şeylerdir. Hasan söylemiş, Mehmet söylemiş fark etmez. Söz Allah Resulünün sözü değilse, Allah'ın sözü değilse, o sözü söyleyen kim olursa olsun, biz bunu kabul edemeyiz. Bağlayıcı değildir. Bağlayıcı olan Kur'an ve sünnettir. Rabbim bizlere Kur'an'a, sünnete uygun hareket etmeyi nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, şu kaydımızı bir kapatalım. Yaklaşık 1 saat 20 dakikalık bir kayıt oldu.